Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres dia 25 de juny de 2010. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, a una nova edició de Línies Obertes. Quan tot just passen 6 minutets de les 7, encetem aquesta edició de divendres 25 de juny de 2010. Nosaltres no fem pont, estem aquí en directe amb un programa, com sempre, carregat de cosetes per explicar-te. Començarem, com és habitual, amb l'agenda del dia, una agenda en la que repassarem les efemèrides del dia, què va passar tal dia com avui, 25 de juny. Et farem propostes també de l'agenda de Barcelona. I mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui i per la resta del cap de setmana. Connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència tècnica a transports públics. Connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària catalana. I d'aquí una estoneta farem un repàs a aquelles notícies que avui es publiquen als diaris i que són curioses, que ens criden l'atenció. Alguna de positiva n'hi haurà també, eh? Cap a les 9 menys 20 del matí, el Marc Mauri ens acompanyarà als estudis i ens parlarà de Festa Major. Ens farà un resum de les principals festes majors que podrem trobar arreu de Catalunya. A les 8 connectarem amb serveis informatius i en la segona hora de Línies Obertes ens acompanyarà l'Òscar Santos Veiga, que, com cada setmana, ens farà el seu particular repàs a l'Osterenta la dècada passada. Després mirarem quina és la graella televisiva pel dia d'avui, què hi ha d'interessant avui a la tele. I per finalitzar l'edició ens acompanyarà l'Enric Guilamany amb el repàs de l'actualitat de la setmana. Tot això fins les 9 del matí, a RKB, a Línies Obertes, en un programa, com diem sempre, amb les nostres línies obertes 93 468 55 55 perquè puguis participar, correu electrònic líniesobertes@idicom.net i un Facebook del programa, on us podeu fer fans, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. FER, centro acuático y de fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas dos cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. FER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.fer.cat. FER, centro acuático y de fitness, tu salud y juego. Yeah. Obrim l'agenda de línies obertes, com sempre, fent un repàs a les efemèrides del dia. Què va passar un dia com avui? Què va passar un 25 de juny? Anem fins al 1870. I és que a Espanya la reina Isabel II abdicava del tro. Un dia com avui, un 25 de juny del 1876, als Estats Units, l'exèrcit va ser derrotat pels indis Sioux a la batalla de Little Bighorn. Un dia com avui del 1940, França es rendia formalment a l'Alemanya nazi. I va ser en un dia com avui del 1946 que es va publicar el diari d'Anna Frank. Dos anys més tard, del 1948, començava en un 25 de juny el bloqueig de Berlín. I el 1967 es presentava el primer programa mundial via satèl·lit, Our World. Va ser el 1981 que el 25 de juny Microsoft s'estructurava com a empresa. I 10 anys més tard, 1991, Croàcia i Eslovènia s'independitzaven de Iugoslàvia. En un dia com avui, en un 25 de juny del 1852, naixia Antoni Gaudí. Va ser un dia com avui, del 1903, que naixia en George Orwell, escriptor i periodista britànic. I el 1945, un 25 de juny, naixia la cantant nord-americana Carly Simon. El 1963 naixia el músic britànic George Michael. I en un dia com avui hem de felicitar a la cantant Chenoa. Avui fa 35 anys. I 35 també en fa el tenista Albert Costa. Va ser un dia com avui del 1949 que ens va deixar el polític Alejandro Lerroux. I l'oceanògraf francès també ens deixava en un dia com avui, en un 25 de juny, Jacques Cousteau, el 1997. I fa un any avui que ens deixava Michael Jackson. Pel que fa a l'agenda del dia, moltes propostes. Una d'elles cinematogràfica. Avui es projecta a la Filmoteca La Coleccionista, d'Eric Rohmer, a 6:15 de la tarda. També, De què se ríen les mujeres, de Joaquim Oristerell, a partir de 7:45 del vespre, i Mi noche con Maud, de Rohmer, a 10:00 de la nit. Podrem anar-hi a la Filmoteca, a l'Avinguda de Sarrià 33, per 2,70 €. Avui, al Centre d'Art Santa Mònica, a la Rambla número 7, a 7:00 de la tarda. I gratuït podem veure la projecció de Valerie Novarina, C'est d'on ne parler, de Rafael Obairn. I teatre. Tenim proposta teatral. Els alumnes de l'Institut del Teatre presenten els seus tallers d'interpretació de comèdia de l'art al poble espanyol, amb la representació de La Font del Gat, amb la direcció de Maria Codinachs, a 5:15 de la tarda, La Venjança de Colombina, dirigida per Lluís Graells, a 6:15 de la tarda, La Burla, amb direcció de Luciano Federico, a 7:00 de la tarda, i Comèdia a l'Improviso, dirigida per Gemma Beltrán, a 9:15 del vespre. On? A l'Avinguda Ferrer i Guàrdia, al poble espanyol. El preu, 8,90 €, i els més petits de la casa, 5. I avui obre el festival d'estiu de Caldes d'Estrac, anomenat Poesia i Més. A través de diversos gèneres es difon el llenguatge poètic. Avui comença amb Taverna de Poetes, de Santi Arisabant, i el podrem veure al parc de Can Muntanyà a 10:00 de la nit per 12 €. I a Torelló, a Osona, avui comença el Festus Festival, un festival que durarà des d'avui, dia 25 de juny, i fins diumenge. Festus aixeca avui el taló amb una programació d'un nivell més que acceptable en l'apartat musical, i destaca l'Orquestra del Caballo Ganador, un col·lectiu dedicat a la improvisació conduïda, i actuarà a la plaça Vella avui a 10:45 de la nit, al mateix escenari on tocarà la banda madrilenya Notnik, a 1:00 de la matinada. Una altra cita imprescindible és Tara Jane O'Neill, de gira per Espanya. La nord-americana presentarà la seva música indie amb pinzellades de folk dissabte també a la plaça Vella a 10:45 de la nit. I completen el cartell artistes com Guillemino, en la faceta més electrònica, Espalda Maceta, i el DJ Miki Puig, a la plaça Nova, avui a la una de la matinada. Respecte de les arts escèniques, el Retrete de Dorian Gray serà un dels grans atractius i el seu espectacle de teatre amb objectes es podrà veure avui a l'espai Delicatessen. Pels amants del circ, un parell de propostes interessants a la plaça Vella, Trios Indaré i Bot Project. Tot això a Torelló. Podreu visitar tots els actes a la seva pàgina web www.festusfestival.com. I ara que ja hem arribat a un quart de 8 del matí, fem una petita pausa i sentim una mica de música que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. Ho farem amb el nostre petit homenatge a Michael Jackson. Com dèiem, avui fa un any que ens va deixar i sentirem per això aquest tema. Es diu Bad. Michael Jackson sonant a línies obertes a RKB, a la 106.9 de l'FM. RKB 106.9 FM. Seguim a línies obertes, era és moment d'obrir l'àrea de serveis. Connectem tot seguit amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia. Atenció a advertir als usuaris de Rodalies que Comissions Obreres i CGT han convocat una jornada de vaga per avui per garantir la mobilitat dels ciutadans. S'han decretat uns serveis mínims que en aquests moments d'hora punta estan garantint la circulació del 66% dels trens a les línies de Rodalies. Més informació al web rodalies.gencat.cat o bé trucar al telèfon 902-410041. La resta de transport públic de moment no registra incidències destacables. No obstant, recordeu que resten reorganitzades les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per obres de l'intercanviador Sagrera Meridiana. És tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Estimats amics de RKB, soc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Un quart i mig de 8 del matí, continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Connectem tot seguit amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, bon dia. Ara mateix parlem de molta tranquil·litat al conjunt de les principals carreteres i autopistes catalanes. Esperem un matí molt tranquil, amb poc volum de trànsit, poca circulació, sense grans incidències. Si més ara mateix això es confirma el que et deia, fluïdesa en aquesta xarxa viària, no només a les vies més properes a Barcelona, sinó també a les dues rondes de la ciutat comtal. Per tant, és tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. Pel que fa a la previsió del temps, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que avui el dia començarà amb sol a bona part de les comarques. Només es formaran núvols baixos i alguna boira a l'extrem sud, que es dissiparà ràpidament. A partir de migdia creixeran núvols a la zona pirinenca, que deixaran xàfecs puntuals. No es descarta algun xàfec a última hora als ports de Beseit. A la resta del país es mantindrà l'ambient assolellat i sobretot calorós. De cara a demà dissabte, a diferència de dies anteriors, la jornada començarà amb més núvols, especialment al sud i a l'oest del país, on no es descarta alguna precipitació de curta durada. A partir del migdia, els núvols creixeran amb més força al nord i a la tarda poden aparèixer xàfecs i tempestes, localment amb calamarsa. A la costa lluirà el sol esmorteït per núvols alts. Tot i les pluges, les temperatures es mantindran altes. I de cara a diumenge, el dia començarà amb sol en bona part del país, però a la tarda tornaran a augmentar els núvols per l'oest i el nord del territori. S'esperen alguns xàfecs i tempestes, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental, i no se'n descarten a la Catalunya Central. A la resta del país, lluirà el sol en conjunt. Les temperatures es mantindran sense canvis, tant les mínimes com les màximes, amb un ambient general agradable. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa de qualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. En 5 minuts, 8:15 del matí. I aquesta noia avui també fa anys, 35 concretament. Es va donar a conèixer gràcies a OT. Ella és Chenoa i aquest és el seu tema, Soy lo que me das. Recorda que si vols participar en línies obertes, si vols dir la teva, pots fer-ho a través del nostre telèfon 93 468 55 55, el telèfon de directe de Línies Obertes. A veces me pregunto por qué estoy tan unida a ti y a tu mirar, que me iluminan tus besos por mi cuerpo, me encienden día a día. entrem en notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. I comencem amb una, que és que darrerament el govern sembla que li surten opositors fins i tot dintre de les seves files. I és que l'expresident del govern, en Felipe González, va fer una classe magistral d'economia plena de crítiques al govern. Va atacar a Zapatero des de diverses vessants. Es va rebel·lar contra la reforma laboral, contra la imposició de l'edat de jubilació, contra els contractes temporals, contra la supressió del xec nadó, contra l'ajut fiscal, el discurs... Bueno, déu-n'hi-do. D'una banda va dir que, respecte de l'edat de jubilació, va dir, ens han de deixar els vells que si volem seguir treballant, seguim. Si no em dóna la gana de parar, qui em pot dir que ho he de fer obligatòriament? D'altra banda, respecte de, des del punt de vista dels empresaris, va dir, si jo contracto una persona perquè em faci una obra o un servei durant 3 anys i hi ha aquesta causalitat, per què el límit ha de ser de 2 anys o 10 mesos? No té sentit. Segons Felipe González, només hi hauria d'haver un tipus de contracte indefinit i contractes causals sense límit temporal. Però a més, d'altra banda, també va criticar el govern dient que s'haurien d'explicar millor les coses i fins i tot dir la veritat. I va demanar que no es confongui el personal amb la congelació de les pensions. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do les crítiques que arriben des de les pròpies files socialistes. Tot just en un moment en què el govern està sospesant eliminar l'ajuda de 420 euros als aturats. El ministre de Treball, Immigració, Celestino Corbacho, creu que el govern haurà de fer un debat sobre la conveniència o no de prorrogar les ajudes de 420 euros que actualment proporciona a gairebé 500.000 d'aturats. Corbacho va exposar la necessitat d'aquesta revisió en un moment en què s'estan prenent mesures per reduir el dèficit públic. Tema molt delicat, perquè avui dia hi ha gent que està sobrevivint només amb aquests 420 euros. Si s'eliminen, què passarà en el nostre país? D'altra banda, mentre en el nostre país pensen si eliminar o no aquests 420 euros, al Canadà la població està molt indignada i és que el seu govern s'ha gastat més de 800 milions d'euros a organitzar la cimera del G20. 800 milions d'euros. Hem de parlar d'una reunió en la qual l'última, que va tenir lloc a Pittsburgh, es van gastar només 15 milions. Clar, s'utilitzen, per exemple, hotels com el Park Hyatt, que cobraran 520 euros per cada nit en una habitació doble. Una habitació que, tot just una setmana més tard, costarà la meitat. Diguem oportunisme. D'altra banda, en el nostre país, ens diuen que un estudi revela que les famílies espanyoles destinaran 1.879 euros a les vacances, malgrat la crisi. La quantitat implica 220 euros més que l'estiu passat, segons aquest estudi. I com a mínim tenim una notícia positiva i és que el govern ha pactat amb el PP i frenarà la pujada de la llum prevista pel mes de juliol. Contra tot pronòstic, la tarifa elèctrica no pujarà aquest mes de juliol i és que el govern i el PP han arribat a un principi d'acord per negociar un pacte d'estat en matèria energètica amb l'únic resultat visible de moment de suspendre l'encariment del preu regulat de l'energia previst pel mes que ve. Les butxaques de les famílies ho notaran, perquè es parlava d'un alça d'entre el 5 i el 7%. Amb tot, la llum no quedarà congelada perquè l'IVA s'apujarà del 16 al 18%. I d'altra banda, parlem de l'Església. I és que la seu de la Conferència Episcopal Espanyola va acollir ahir un assaig general de la futura reacció de l'Església quan el govern aprovi la tantes vegades aparcada llei de llibertat religiosa que limitarà la presència de símbols religiosos, en especial de crucifixos, en tots els àmbits públics. Els bisbes ho interpretaran com una autèntica persecució religiosa. Un suïcidi cultural, diuen, que posarà de manifest que l'Estat ha passat de la laïcitat sana a la promoció de l'agnosticisme o fins i tot de l'ateisme. Això són paraules del portaveu dels prelats, Juan Antonio Martínez Camino, pronunciades després de la clausura de la Comissió Permanent de l'Episcopat, en què es va aprovar un document davant la decisió judicial de que més inquieta la jerarquia eclesiàstica europea, el recurs de l'Estat italià pel denominat cas Lauzi. El novembre del 2009, el Tribunal Europeu de Drets Humans va sentenciar que la presència de creus a les aules escolars era una violació dels drets dels pares a educar els seus fills segons les seves conviccions i una violació de la llibertat religiosa dels alumnes. Doncs així estan les coses. I d'altra banda, hem de parlar d'un actor amb una cosa ben grossa, d'en Rocco Siffredi. I no parlem d'atributs físics, sinó que parlem del compte corrent. Perquè en aquests moments Rocco Siffredi està sent investigat per evadir 2 milions d'euros. La Fiscalia Italiana investiga l'actor i director de pel·lícules pornogràfiques per la suposada evasió de 2 milions d'euros entre el 2002 i el 2005. L'artista va atribuir la imputació del suposat frau a la mala gestió de l'Ajuntament d'Ortona, que va comunicar a Hisenda, amb 4 anys de retard, el trasllat de la seva residència a Hongria. Doncs sigui com sigui, déu-n'hi-do. 2 milions d'euros són molts diners. I atenció, perquè quan es compleix un any de la desaparició de Michael Jackson, del rei del pop, sembla que Jackson ha generat des de la seva mort beneficis de 807 milions d'euros. Poc abans de morir, Michael Jackson estava a punt d'emprendre una gira de 50 concerts, per exemple a l'O2 Arena de Londres, per poder sufragar l'enorme deute que tenia. El cantant no la va poder fer, però el seu decés ha fet que tot el que està relacionat amb la seva figura sigui un èxit de vendes. Per exemple, des del 25 de juny passat s'han venut 24 milions de discos a tot el món i 1 milió més de Jackson 5. Aquestes xifres, traduïdes en euros, són 302 milions. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Un cop ja ha desaparegut el negoci que ha arribat a generar. Deixem aquí les notícies curioses, aquestes notícies que ens han cridat l'atenció en aquest matí de divendres 25 de juny. I farem una petita pausa i després, tot seguit, arribarà el Marc Mauri, que ens portarà en Línies Obertes la Festa Major. El Anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir El Anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo, con Nora Nicotera. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Alegria, dansa de la moda del rock. Qui ens porta cada divendres la festa major en línies obertes és el Marc Mauri. Bon dia. Hola, David, bon dia. Què tal, com estem? De ressaca de Sant Joan encara una miqueta. De ressaca de Sant Joan. Però bé, tornant a la normalitat ja, tornant al planeta Terra. Molt bé, perfecte. Real. És que nosaltres no hem fet pont. Hi ha gent que sí, eh? Hi ha gent que ha aprofitat i ha fet pont. I nosaltres aquí treballant aquestes hores. Però nosaltres aquí, fidels i puntuals com sempre. I tant que sí. A línies obertes, molt i molt matiners. Doncs el Marc Mauri ens porta festes que em sembla que avui vens carregat, carregat, carregat de festes majors, eh? Carregat, carregat de festes. Perquè et veig amb un munt de papers. Sí, avui, a sobre la taula. Avui és possible que em perdi jo. És possible que em perdis fins i tot. No ho vinc tan organitzat, però bueno, és que hi havia tants actes i tantes coses que és que per poder fer una selecció m'he hagut de treure-ho tot aquí. Molt bé, a veure, cap on anem per començar? Doncs deixa'm un petit apunt perquè ara ja que a mesura que arriben la calor i l'estiu, totes aquelles gastronomies de les que parlàvem fa unes setmanetes, sí, estan sent substituïdes per bons grups musicals, les festes majors. Home, clar, ara ja els concerts a l'aire lliure són tradició dintre de les festes majors. Doncs sí, comencem amb bons concerts aquesta setmana, com a mínim. Si vols, comencem per la festa major de Sant Pere de Gavà. Sí. A Gavà, ben a prop de Barcelona. Doncs avui, per exemple, a les 5 de la tarda tenim el Gavà Curt, que és el 7è concurs de curtmetratges. Per tota la gent que els interessi el cinema, doncs a Gavà. I té aquest Gavà Curt. Sí, el Gavà Curt. El Gavà Curt. Molt bé. A les 7 i mitja s'inaugurarà la 18a exposició L'Art no té edat, que és una exposició que a mi m'ha agradat molt perquè és una exposició que fan... que recull les inquietuds artístiques de les persones grans de Gavà, no? Està bé que tinguin també el seu lloc, la gent gran. I tant, perquè la gent gran, molta gent que es jubila, encara té molt de temps i moltes capacitats per fer moltes coses. I tant que sí. Com no, això serà la sala d'actes del Museu de Gavà, perdona, no ho he dit. Què més tindrem avui a Gavà? A les 7 i mitja, al Parc de la Torre Lluc, tindrem la quarta marató freestyle. Per tota la gent a qui li agradi ballar, doncs allà podrà fer-ho durant més de 2 hores... amb músiques com Zumba, musical fitness o hip-hop, sobretot. Molt bé. Què més tindrem? Avui, a les 9 i mitja, al Parc de la Torre Lluc, la tornada a l'inici de la Festa Major de Sant Pere 2010. Com no, ara tindrà la seva inauguració la Festa Major, també. Doncs sí, és avui, a les 9 i mitja. A les 10 tindrem un concert de Delirio Cubano a l'Avinguda del Mar. També a les 10, una disco mòbil a la pista de Can Tintoré. Sí. A les 10.45, és a dir, a les 11:45, un castell de focs artificials a la platja de Gavà. Per tota aquesta gent a qui no li agradi ballar i vulgui doncs, estar una estoneta asseguts mirant focs artificials, doncs també podrà fer-ho. És un bon lloc, a més, la platja, per veure un castell de focs artificials. Sí, com a mínim còmode. Sí. I a les 11, per acabar la nit, tindrem un concert amb l'actuació de Jarabe de Palo a la plaça Francesc Macià. Ah, molt bé. Diu-do, Jarabe de Palo, feia temps que no el sentia parlar jo. Doncs sí, Jarabe de Palo, feia temps que, exacte, que no sentíem a parlar de sí, jo grans crec... discos. Sí, jo crec que des del Depèn, imagina't si estic jo perdut amb ells, que crec que... Home, no, han fet més coses. Sí, tant. Han fet més coses, l'únic que últimament no s'ha sentit tampoc massa. No, bueno, com molts grups els ha passat això també. I dissabte, què tenim dissabte a Gavà? Doncs a les 11 del matí podem començar amb una fira d'entitats a la Rambla Maria Casas, on les associacions de Gavà mostraran els seus treballs i les seves iniciatives que han fet al llarg de tot l'any. A les 11 tindrem l'obertura del Mercat Medieval, no podia faltar. Una un Mercat Medieval, bueno, aquí no és modernista, és no, medieval. Medieval, sí, això sí. El modernisme sembla que va quedar a Nou Barris i a l'Eixample i no sí. Ha anat gaire més enllà de moment. Què més tindrem demà a les 4, a Gavà, una gran tirada general del Tira al Plat, a les Planes. A les 4 també tindrem una iniciació d'escalada a la nova piscina municipal, per tota la gent aquí vulgui iniciar-se a l'escalada, doncs sí. Ho pot fer a Gavà. Què més tindrem? A les 7, una exhibició de tambores del Bajo Aragón al Parc de la Torre Lluc. A les 7, una tablada dels Diables. També tindrem el seu corresponent Correfoc, de la Companyia General del Foc, a les 10 de la nit. Que començarà al passeig Joan Maragall. També a les 10 i mitja arriba l'hora de ballar amb el Swing Latino Orquestra al Parc de la Torre Lluc. Sí. I com no, el grup gran de la Festa Major a les 11 de la nit, l'Oreja de Van Gogh a la plaça Francesc Macià. Aquest que estem sentint de fons. Sí senyor, t'anticipes, eh? Bueno, perquè t'he mirat una mica els guions. Ai... Serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones. Jo he de dir que de tota manera a mi m'agradava més la Maya Montero. Jo com crec que també. A l'oreja de Van Gogh, jo preferia la Maya. Sí, jo vaig tenir l'oportunitat de veure, em sembla que va ser el seu últim concert que va fer a Barcelona a Palau Sant Jordi, i difícil de substituir aquella noia, eh? A l'últim concert que va fer a Barcelona i a l'últim concert que van fer com l'oreja de Van Gogh. Ah, sí? Perquè va ser el mateix concert que hi vam anar els dos. Vaja. I va ser l'últim concert que van fer junts com a l'oreja de Van Gogh. Sabia que era l'últim a Barcelona, però no el seu últim com a l'oreja de Van Gogh. Doncs sí, va ser l'últim... Vaja, si ho hagués sabut... L'últim. I hauria prestat més atenció encara. I què més? Seguim amb festes majors? Doncs el casc antic de Barcelona, sí? La nostra història. Què tenim? Doncs avui a les 9 del vespre tenim el concert jove amb amantes de la música estranya, Wonka's Factory, Born 54 i Cumbas del Mambo a l'avinguda Francesc Cambó. Mm? I dissabte a les 11 del matí comencem amb una visita al campanar de Sant Pere. A l'església de Sant Pere, com no? Sí. També tindrem la comèdia de l'arte. Això pot ser maco, eh? Poder visitar un campanar d'església. Jo no hi he estat mai, a cap campanar. Sí, oi? I més si és a la zona de... del casc antic de Barcelona. Bueno, a saber què et pots trobar per allà. Ah, pot ser interessant. Si es quedéssim al centre... Doncs seguim. El dissabte a les 11, després de la visita del castellà, doncs podem anar a veure la comèdia de l'arte a l'Espai Brossa. A les 6 de la tarda tindrem una trobada de gegants del casc antic. A les 9 del vespre, Correfocs Infantils de Diables, que sortirà de la plaça Sant Pere de les Puelles. Sí. I a les 9 de la nit de dissabte tindrem una visita, una nova visita al campanar de Sant Pere, però aquest cop doncs una visita nocturna. Escolta, jo crec que m'apunto, eh? A una visita nocturna al campanar. Doncs mira, jo també m'ho estic plantejant, la veritat. Vaig la veritat a veure la Sant Andreu, sí. Em va agradar molt. I segur que aquesta d'aquí tindrà el seu interès també. I diumenge, a Casc Antic, doncs tindrem la cercavila de Festa Major, com no, a les 12, que sortirà del Forjador de les Moreres, i després tindrem un vermut de Festa Major al centre Sant Pere Apòstol. Mm, sí. I fins aquí la Festa Major de Ciutat Vella. Molt bé, doncs no està malament. No està malament. Jo em quedo amb la visita al campanar. Igual t'acompanyo. Perfecte. Què més tenim? Festes a Barcelona. També tenim Festa Major al Turó de la Peira. Al Turó de la Peira. Sí, el divendres, és a dir, avui, sí, a la plaça Can Basté, tindrem a les 11 un espectacle de tango, música i ball en directe. I a les 12, el DJ Toni Reina. Mm, sí. Demà, a les 2 i mitja, a la plaça Can Basté, tindrem el Turó Rock, que és un concert gratuït que es fa des de fa 10 anys i que organitza Ràdio Ressaca dins les festes del Turó de la Peira. I d'aquesta manera es promocionen a bandes joves de Nou Barris i de Rodalies. Mm-hmm. Però aquest any, coincidint amb el 25 aniversari de la ràdio, volien organitzar alguna cosa molt especial i important i han apostat per grups com Jaleo Real i Rumba Tarumba. Doncs, rumberos. I podrem sentir, per exemple, això, Jaleo Real. Jaleo Real. Un tema que es diu Maria. Anem a sentir una miqueta? Sentim una miqueta, va, Jaleo Real. Fem un avançament del que podrem sentir demà al Turó Rock. Al Turó de la Peira, sí. Se marchó llorando con los crines en una mano y gritando que algún día me haría mucho daño con María. Yo me río por el día, por las noches, por disfrutar a María. Me haría mucha ilusión despertarme noche y día, tener a mi verita María. Ai, Maria, Maria. Jaleo Real. Que comença la tímula rombeta, eh? Doncs mira, és animadet això, eh? Doncs sí, senyor. Què més tenim? Cap on anem ara? Bueno, ja per deixar-me tancar una miqueta la festa del Turó de la Peira, sí, sí. I dir que re, el diumenge com a últim acte, a partir de les 12 del matí, hi haurà una batucada que sortirà de la plaça de les Basses i que acabarà a la una a la plaça Can Basté, on trobarem actuacions de la rondalla de Can Basté i una botifarrada popular a només un euro. Un euro, una botifarrada? Home, la Peira, estem sí. De crisi. Però aquest diumenge, mira, si vol, no tens res per dinar, doncs ens acostem cap allà. Molt bé, cap perfecte. Cap a la plaça Can Basté. Can Basté, a mi em queda a prop de casa. Mira. És pujant per Fabra i Puig cap amunt. Sí, plaça Fabra i Puig. A prop de Virrei Amat. Exacte, sí senyor. Doncs anem cap a una altra festa major. A una altra festa major. On i... ens portes ara? Doncs mira, a l'altre punt de Catalunya, ens anem a Reus. A Reus? Que també celebra la seva festa major de Sant Pere. Sí. I quines coses tenim a Reus? Doncs avui, a partir de les 10 del matí, tindrem visites guiades gratuïtes al Gaudí Centre en motiu de l'aniversari del naixement d'Antoni de Gaudí a Reus el 25 de juny del 1852. Sí? D'una manera que t'heu d'homenatjar a Gaudí Reus. Home, a un reusenc il·lustre. Un reusenc il·lustre, i tant. Dels més coneguts a nivell internacional. Vaja, un dels catalans més coneguts a tot el món. Qui no coneix l'obra de Gaudí? I tant que sí. Què més tenim a Reus? Doncs deixant Gaudí, a les 6 i mitja tindrem una cercavila del Vall de Dames i Vells pels carrers del centre de la ciutat. Mm-hmm. I a les 6 i mitja de la tarda tindrem a la plaça Cint, a la plaça de Prim, una audició de sardanes amb la cobla Reus Jove. Què més tindrem ja més cap al vespre? Tindrem al Prou Farull, un concert de festa major del cor mestral. Després, a les 10 de la nit, a la plaça de les Peixateries Velles, una actuació de festa major a càrrec de l'esbardançaire de l'Orfeo Reusenc, sí, amb una exhibició de danses, de diferents danses tradicionals catalanes. I a les 10 de la nit tindrem una festa gran al Parc de la Festa, on s'hi celebren les barraques de festa major, amb el seu 12è concurs de música jove Reus Sona i el grup Berri Xerrac, que ens portarà el seu rock agressiu i sincer amb tota l'energia i força que el sol caracteritza. Doncs cap a les barraques de Reus que podem anar a disfrutar de la música. Això avui, a Reus. Perfecte, anem fins a demà? Doncs anem fins a demà. Demà a les 5 i mitja de tarda tindrem a la plaça del Mercadal els Cossos, que és una cosa que m'ha agradat molt, no? Que és un torneig que fan de jocs tradicionals i, bueno, consisteixen bàsicament en les bitlles, les curses de sac, les carreres de cintes i el pal ensabonat, que és una manera que Reus té de recuperar i recrear aquestes curses o cossos, que eren un dels actes més destacats durant el segle passat a Reus, a la festa major, que s'han anat perdent amb el temps, doncs mira, ho han recuperat, això està molt bé. Ah, és maco això de recuperar les tradicions. Sí, la cursa de sac, jo recordo això quan era petit, de les curses de sac. Sí, home, jo al col·le sempre n'havíem fet, de curses de sac. I ara pràcticament no sé si n'ha parlat, això. M'ha fet gràcia també això del pal ensabonat. El pal ensabonat, si et pots imaginar de què va la cosa, suposo, no? Suposo que has de pujar, has d'escalar pel pal. El pic, es pela cada any, s'ensabona i la qüestió és arribar al... Qui arriba dalt guanya, suposo. Sí, em sembla que s'emporta almenys la que jo coneixia un pernil. No sé si Reus també és el cas. Bé, haurem d'investigar. Però almenys a Seva, que és on l'havia visió, es regala un pernil. Molt bé. A Reus, com es tindrem? Doncs la ballada de sardanes el dissabte a les 6 i mitja a la plaça de Prim. També tindrem a les 7 el famós Correbars del Bou de Reus. És una molt habitual en la gent jove, vull dir, molt, molt típic de la gent jove, sí, en aquest Correbars. També a les 8 del vespre dissabte tindrem a la plaça de les Peixateries Velles una mostra de hip-hop al carrer. A les 10 i mitja a la plaça del Mercat la projecció de la pel·lícula Reus als anys 40 de Josep Bové. Sí. També la part històrica també, recorda Reus en els seus temps. I a les 10 i mitja de la nit tindrem la festa gran del dissabte a les barraques de Reus també, amb de Musa, amb The Latin Reggae Band i Doctor Calypso. Home, hem Doctor dir, Calypso. Hem de dir que Musa és l'excantant i baixista d'Aigua Bendita. Ah, molt bé. Que imagino que també tocaran les seves versions. Versions com, per exemple, aquesta dels Doctor Calypso. Bon Jubilee Live. Bon Jubilee Live, senyor. Sentim una miqueta. I tant. Born to be alive. Doctor Calypso. Doctor Calypso, sí, sí. A les barraques de Reus, demà a la nit. Jo crec que aquesta és una de les cançons que més m'agrada dels Doctor Calypso. Jo aquesta em quedo versió. En Plan 10. Crec. Com a Plan 10 també, és un clàssic. Què més tenim, Marc? Doncs què més tenim a Reus? Doncs ja només ens queden els actes de diumenge, que seria el que es coneix com la festa major petita. No et queixis que t'he posat Plan 10, eh? Gràcies, m'agrada aquesta. I doncs això, seran actes bàsicament pels infants durant tot el dia per varis carrers de Reus. Molt bé. Doncs deixem Reus, deixem marxem Reus, cap va. A una altra localitat. Tornem cap al Barcelonès i ens anem a Sant Cugat, que també celebra la seva festa major. Molt bé, anem a la festa major de anem Sant Cugat. Anem a la festa major de Sant Cugat. Doncs avui divendres, a les 8 de vespre, tindrem l'inici de la festa major amb el corresponent pregó a càrrec aquest any dels Diables de Sant Cugat. Sí. Després tindrem a les 11 de la nit un castell de focs al Parc Turó de Can Mates. Sí. A les 11 i mitja, la nit de Valls d'Embalat amb el conjunt Bugui Bugui a la plaça de la Vila. a les 12, bueno, a la 1 menys quart més o menys, tindrem una nit de versions amb l'orquestra Tràfic a la plaça d'Octavià. I ja està, això són els actes d'avui de Sant Cugat. Bueno, què més? Demà? Demà, al matí el comencem a les 2 del matí, que ens podem acostar al Mercat de Pagès, a la plaça de Pep Bandura. I a la tarda, doncs, tenim a les 5 i mitja una plantada de gegants a la plaça de la Vila. A les 6, un ball d'avis amb el duo Montal a la llar d'avis de la parròquia. I després, ja cap més cap al tard, a les 7 de la tarda, una actuació castellera de vigílies a la plaça de Vila. A les 9 i mitja de la nit comencem ja amb la musiqueta a la plaça de Can Quitèria amb Jazz a la plaça. Jazz a la plaça? Jazz a la plaça. Ah, molt bé. Amb Josep Maria Massaguer Quartet en concert. Mm-hmm. També tenim a les 11 de la nit, per seguir ballant, un ball amb el conjunt Loren a l'avinguda de Cerdanyola. I a les 11 i mitja tenim els Amics de les Arts a la plaça de l'Om. I a la 1 de la nit, doncs, el clàssic concert de la nit de rock amb el grup Apache al parc de Ramon Barnils. Els Amics de les Arts, que són justament els que sentim i que últimament... S'estan fent molt populars, Déu-n'hi-do, eh? Estan cridant a tot arreu, jo crec. Déu-n'hi-do, últimament estan creixent molts grups que, com moltes vegades parlem aquí amb la Vanessa Leiva, s'han donat a conèixer gràcies a internet. Gràcies a internet, perquè després les GAE vagi aquí reclamant derechos. Exacte, estem parlant de grups com els Amics de les Arts, estem parlant de la Pegatina, estem parlant dels Manel, que també van tenir el seu inici a través d'internet i últimament Déu-n'hi-do que han crescut. I tant. Doncs, molt bé, podrem sentir-los amb música com aquesta. I què més tenim? Què més podem fer? Doncs mira, ja si vols per acabar, perquè em sembla que ens estem quedant sense temps, abans que em facin fora, doncs a Vilassar de Mar... Jo no et faré fora, eh? No faré fora la senyora dels informatius o el senyor dels informatius. Bueno, doncs ja vaig fent, i a la que deixis, sentis que deixo de parlar sense despedir-me, és que ja m'han fet la patadeta. Molt bé. Doncs a Vilassar de Mar, avui... Així, per anar molt de pressa, a les 10 tenim el Summer Festival a la plaça de les Palomeres. Per qui li agradin el món dels disjoguis, doncs es pot acostar cap allà. A les 10 tindrem el correfoc de Festa Major, que sortirà de la plaça del Círcul. I a les 11 la proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Vilassar de Mar a la pista del Feip Pérez Sala. És maco això de la proclamació de la Pubilla i l'Hereu. Sí, no, és una tradició. Tradició que encara en alguns llocs, en algunes localitats, es conserva. Ens costa entendre, però està molt bé, no? Que es mantingui com a mínim el que sigui, el que és la celebració en si, que encara que després no tingui cap mena de validesa legal, això. Què més tenim? Demà comencem al matí amb l'arribada de barques de pesca i una subhasta de peix a l'Espigó del Garbí. També tindrem la 17a trobada de gegants i nans al carrer Sant Pau a les 5 i mitja de la tarda. I tindrem a les 10 de la nit, per ballar una miqueta, ball dels anys 60 amb Beat Club Orquestra a la pista del Feip Pérez Sala. Un ball dels anys 60? Sí, i per acabar la nit, a les 11, tindrem un concert amb Gerard Quintana, Gossos i Smoking Stones a la platja de les Palomares. Gossos! Això em sona Gossos a mi, sí. Gossos, com això que sona. Què més tenim, Marc? Doncs... Si no, escoltem la música, és que tenim pressa. Això... Bueno, no, tranquil, però podem aprofitar, anem sentint Gossos i ens vas explicant. Doncs mira, per acabar ja amb la festa de Vilassar, diem el diumenge, a les 8 de vespre tindrem una sardinada popular a la platja dels Palomares, que organitza el PSC. Després, a les 9 de vespre tindrem una cantada de veneres a la platja també dels Palomares. I per acabar ja i cloure la festa major aquesta de Vilassar de Mar, a les 11 menys quart de la nit de diumenge, Castell de Focs d'Artifici, també a la platja de Palomares. Molt bé, i ràpidament, llistat de poblacions que celebren les seves festes majors en aquests dies, durant aquest cap de setmana. Llistat de festes majors, doncs tenim Valls, tenim Torre de Claramunt a l'Anoia, Sant Joan de Vilatorrada al Bages, Vinyol i els Arcs al Baix Camp, Roquetes al Baix Ebre, l'Ampolla, a Fuixà, a Palamós, a Olesa de Montserrat, Sant Joan d'Espí, Vilada, Riu de Cerdanya, Sant Joan de les Fonts, a Garrotxa, Montgat al Maresme, Vilassar de Mar, Prats, que ja l'hem dit abans, Prats de Lluçanès, Camprodon, la Pobla de Mafumet, Les, a la Vall d'Aran i a Badia del Vallès, també. Doncs Déu-n'hi-do, totes les festes majors que es comencen a acumular ja en aquests dies. I Déu-n'hi-do, la qualitat musical que ha fet un salt aquesta setmana, eh? Hi ha un antes i un després. Home, Déu-n'hi-do, hem parlat de l'Oreja de Van Gogh, de Jaleo Real, de Doctor Calypso, de Gossos... De B. Richard Rack, de Jarabe de Palo... Jarabe de Palo i Smoking Stones, Smoking Stones, els Amics de les Arts... Home, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, no ens podem queixar, eh? Marc Mauri, moltíssimes... Si vols ballar aquest cap de setmana, no pots ballar. Ho té fàcil. Ho té fàcil i gratuït. Moltes gràcies per portar-nos la festa major. Gràcies a tu, David. Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. I la pròxima setmana t'esperem el divendres amb més. Aquí estaré. Fins la pròxima setmana. Fins la pròxima, David. Ens quedem sentint ara aquest tema de gossos, Oxigen. M'agrada. Esperant alguna senyal observant rere la finestra, jo no et puc ensenyar els colors del mar al teu davant. Tens la porta oberta. Catalunya Informació. Són les 8 del matí, a Barcelona 22 graus, Tarragona i Girona 17, a Lleida 15 graus de temperatura. A aquesta hora ens interessem per quina és la situació al trànsit. Un trànsit del tot tranquil. Es nota que hi ha molts catalans de pont. La circulació és fluida arreu i només parlem d'un quilòmetre d'intensitat a la Ronda Litoral de Barcelona, en concret a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Els equips de forenses han pogut identificar 8 de les víctimes de l'atropellament de Castelldefels i apunten que finalment poden ser 13 els morts. 10 persones ferides continuen hospitalitzades, 3 de les quals han estat greu. Les investigacions hauran de determinar ara les causes del sinistre. Els responsables polítics assenyalen la imprudència de les persones que van travessar les vies. Supervivents i companys de les víctimes diuen que el tancament del pas elevat els va desorientar. El rebut de la llum no s'apujarà l'1 de juliol com estava previst. El govern espanyol i el PP han acordat suprimir aquest increment en el marc del pacte d'estat d'energia. L'ajuda de 420 euros per als aturats que ja no cobren cap prestació podria desaparèixer l'any que ve. El govern espanyol ha admès que estudiarà suprimir-la per reduir la despesa pública. El Congrés dels Estats Units aprova noves sancions unilaterals contra l'Iran pel seu programa nuclear destinades a impedir que importi petroli refinat. La mesura, pendent de la firma del president Barack Obama, reforça altres normes que ja estan en vigor. El nou iPhone 4 d'Apple surt avui a la venda als Estats Units, al Japó, França i Anglaterra. A Catalunya arribarà a les botigues el mes que ve. Avui fa un any que va morir Michael Jackson, el rei del pop rebrà homenatges en diversos punts del món, també a Catalunya, on s'ha previst una nit d'homenatge amb un concert i la projecció del documental This Is It. Catalunya Informació. Els esports, nova jornada al Mundial de Futbol de Sud-àfrica amb el decisiu Espanya-Xile a 9:15 i l'eliminació ahir d'Itàlia. La campiona del món va caure davant Eslovàquia per 3-2. També avui Suïssa-Hondures a 9:15 i a 4:00 Portugal-Brasil i Corea del Nord-Costa d'Ivori. Entrenaments oficials avui de cara al Gran Premi d'Holanda de motociclisme que es disputarà demà a Assen. Ahir el més ràpid va ser Jorge Lorenzo. I el temps, el sol es tornarà a imposar aquest matí i farà que les temperatures tornin a ser càlides i fins i tot pugin més que ahir. A la tarda sortiran algunes nuvolades en zones de muntanya que al llarg dels pròxims dies aniran guanyant terreny i no es descarta algun primer ruixat cap al Pirineu Occidental i al massís del Port.

el Mediterráneo. ¿Y qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, somos gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Mares de gente sigue y el mundo repite, repite, repite. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue y el mundo repite, repite, repite. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Desde el estrés del año 2000, estrés me toca a mí, lo sé, y te toca a ti también. Ocho y doce de la mañana, continuamos en Líneas Abiertas y tenemos ya en nuestros estudios a Óscar Santos Veiga. Buenos días. Hola, muy buenos días, David. Buenos días a toda la gente. Estaba yo aquí, digo, ¿se me ha hecho tarde? ¿A qué no sabes por qué se me ha hecho tarde, a ver, David? ¿Por qué? Porque estaba yo pensando, digo, hombre, lo bueno se hace esperar, ¿no? Claro. Entonces yo estaba esperando, digo, porque como viene mi sección, digo, a ver si viene otro y hace una sección buena. Claro. Pero he estado esperando y no ha llegado. Y no ha llegado. Que voy a tener que hacerlo ya al final, Bueno. Yo lo he intentado. Ahora que... Pero nada, ¿qué remedio? ¿Qué le vamos a hacer, oye? O sea que otra semana más me tenéis aquí haciendo el repaso a la década de los 30, esta década que va del 2000 al 2009, porque, claro, es que queda, parece que queda lejos porque... Es que es eso, ¿qué lejos queda? Aquel 2000... cuando se celebró el Festival de Cannes en Barcelona. No sé si el te acuerdas. Festival de Cannes en Barcelona. Uy, no, pero, a ver. Pero no era Festival de Cannes. Digo yo, no sé. A lo mejor por eso lo tenía apuntado, ¿no? Porque sería una rareza. No sé. A mí no me suena. No, bueno. Vamos con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿vale? En esta década, dejemos el traspapeleo. Bueno, cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es la ley de toros, este de que en Barcelona no se puede torear, pero sí o no. Que queda así como un poco raro, porque yo pensaba que no se podía, pero luego alguna sí. Toreada y ahora y otra. Porque yo he escuchado como un par o tres de veces de que se decía que se prohibían, pero luego no sé cómo ha quedado, Bueno, aquí todo el mundo nos torea, Óscar. Debe ser. Es lo que tenemos, empezando por los políticos, todo el mundo nos torea, así que no les interesa que. Debe ser. Lo que me extraña es eso, que he escuchado un par de veces de como la noticia de. Igual que lo del tabaco, ¿no? Que también escuchas la noticia de que se prohíbe fumar en los locales y lo escuchas un par de veces y dices, pero sí, hace tres años o así, ya sí. Son cosas de estas. Bueno, una cosa que no ha cambiado es que los taxis en Barcelona siguen siendo amarillos y negro. Cierto. O negro y amarillo, como quieran. Y a mí me parece que está bien porque son unos colores que se ve bien, ¿no? Se diferencia rápido cuando es un taxi o así. Y es una cosa que en otros sitios pues a lo mejor es el coche blanco y una franja ahí delgadita de un color, ¿no? En Madrid, por ejemplo, que son blancos y una línea roja, cuesta, ¿no? Sí. En Valladolid pues son con una línea lila o así, ¿sabes? Entonces, aquí se diferencia más. Y eso a mí me gusta, que se mantenga, ¿no? Me parece es buena idea. Y como es buena idea, está bien que, sí. Que se siga con ella. Pues esto no ha cambiado. Pero una cosa que sí ha cambiado en esta década de los 2000... es que desde agosto del 2000, o sea, bien a principios de los 30, desde agosto del 2000 ya no se hacen matrículas con la B, que identificaba Barcelona, la provincia, por eso, porque se identificaba, porque empezaron el nuevo sistema, ¿no? Que es con pues cuatro números y tres letras. Sí, que antes era pues la letra de la provincia, cuatro números y una o dos letras según la provincia, si tuviera más o menos coches. Sí. Y esto es una pena, porque antes, cuando tú ibas, no sé, estabas viajando, a lo mejor ibas por Galicia o por Andalucía o tal, y veías un coche que tenía la B y dices, hostia, uno de Barcelona. Sí. ¿No? Hacía ilusión, hacía gracia. Ahora bueno, ves que es de España, entonces pues si vas más al extranjero, pues a lo mejor sí, pero el otro se ha perdido. Y a mí eso me gustaba, me hacía gracia. Sí, la verdad. Eso es una cosa que ha cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que sigue sin estar terminada la Sagrada Familia. Bueno, o sea, en la década de los 30. He leído por ahí que se supone que al ritmo que va, en un principio, acabarían en el 2020. Han dicho, ¿eh? Pero yo fui hace un par de años, fui a visitar la Sagrada Familia. ¿Sabes cuánta gente hay trabajando? Ni idea. Es que hay 11 personas trabajando. ¿11 personas? Sí, sí. Y 11 tienen que acabar para dentro de 10 años la Sagrada Familia. Además, una cosa que dices, se sabe que es una cosa que va para largo, ¿no? Que se lleva mucho tiempo, con un poquito más de personal, ¿no? Quizá, digo yo. Sí, sí, sí. Porque es eso, si se sabe que es una obra que es larga y tal... Bueno, pues más gente, porque así será menos. No, pues solo hay 11 personas para la Sagrada Familia, una cosa rarísima. Bueno, pues si te parece, vamos ya con el tema principal de hoy, ¿vale? Y vamos a tocar, vamos a por él. Hoy el tema es Barcelona. Barcelona. Ahí queda, Barcelona. Barcelona, pues cosas que han pasado en los 30, sí. Del 2000 al 2009. Por ejemplo, podemos comenzar, pues, tema políticas y tal, pues, los alcaldes que han cambiado. Ha habido solo dos, durante esta década de los 30, que bueno, han sido Clos y tu amigo Hereu. Sí. Son los dos únicos, durante esta década. Hay que decir por eso también que desde que acabó el franquismo, todos los alcaldes han sido del PSC, ¿eh? Sí. Por ahora, o sea, que eso ya no solo ha sido en los 30, sino también en los 90, en los 80 por y ahora, la parte final de los 70. No se sabe si ahora ya con el cambio de década habrá cambio de color político. Podría ser, ¿eh? Cosas que han sucedido también en esta década de los 30 en Barcelona. Por ejemplo, en el 2001 se celebró el primer Festival Primavera Sound. ¿Sí? En el 2001. Por ejemplo, el Sonar, que justo acabó la semana pasada, ya viene desde mediados de los 90, pero el Primavera Sound se hizo el primer certamen en el 2001. En el 2003, ¿qué pasó? Que desde el 2003 hay el aeropuerto de Barcelona, más o menos todos conocemos el Prat, aunque tiene un par de terminales tal, pero bueno, tú si miras por internet vuelos, pues también puedes encontrar que pone aeropuerto de Barcelona el de Girona. Ah, sí, cierto. O aeropuerto de Barcelona, el de Reus. Cierto. Eso más o menos, eso, desde el 2003, que es cuando empezaron, pues, a... Lo de las compañías low cost, sí. ¿Vale? Pues eso es, para nosotros, bueno, aunque controlamos, y ya se sabe, ¿no? Porque lo conocemos, somos de aquí. Pero claro, hay gente de fuera que viene y, pues, a lo mejor llega al aeropuerto y dice, bueno, pilla un taxi para Barcelona. Y le dice, ¿cuánto es? Y le dicen un dineral. Y dice, pero usted me está engañando. Y dice, sí, hombre, es que está a 100 kilómetros, claro. ¿Eh? O sea, y la gente se piensa, claro, que viene, a lo mejor si no a Barcelona, pero bueno, pues a cerquita. Sí. Y eso a la gente le pilla ahí un poco de improviso. Pero es que me cuesta más el taxi que el avión. Sí, sí, sí, sí. O el autobús mismo, que también lo puedes pillar y eso, pero es que es una distancia. A veces a lo mejor hasta haces más recorrido, o sea, estás más tiempo desplazándote al aeropuerto que luego el viaje que vayas cierto. A hacer. Bueno. Cosas que han sucedido en la década de los 30 y que tengan relación con Barcelona. Por ejemplo, el 24 de noviembre del 2003, esto quizás la noticia más triste que daremos hoy, murió Fluket Daneu. ¡Oh! Copito de nieve, un símbolo, verdad, un símbolo. Hace ya 7 años, ¿eh? Para 7 años. Sí, sí, sí. Y qué gran símbolo, ¿eh? Que teníamos, era simpaticote, tenía mucha gracia, ¿eh? Ahora, pues, ahora que están preparando una película sobre él, sí, incluso. Verdad, sí, es verdad, he escuchado. Y en cambio, por ejemplo, la Mona Chita de la película de Tarzán, que todavía está viva, ¿eh? Que tiene, no sé si tiene 70 años así, y todavía conservan, se rumorea de que a lo mejor han pegado un par o tres de cambiazos. Ay. Pero se dice, se sigue, digamos, vendiendo de cara al público de que la mona chita todavía sigue viva. Y es, pero con mucha diferencia, la mona, el chimpancé, lo que sea, con más años, pero es que a lo mejor dobla o triplica a siguiente. ¿Ves? Claro. Copito de Nieve le crean una película y a Chita no le crean un spin-off. Por ejemplo, sí, es que exacto. No es cuando está claro que era un personaje con potencial. Hombre, evidentemente. Era carismático, nos acordamos todos. Si Tarzán, o sea, triunfó, era por Chita. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, un mono siempre hace gracia. Eso se sabe. ¿Qué más cosas han sucedido en esta década de los 30? En el 2004 apareció el tranvía. El tranvía, que tiene los dos lados, ¿no? El tranvás y el tranvesos, que es un poco como están en la esquinita de Barcelona, como para echarte fuera. Sí. O para que, si lo quieres mirar al lado positivo, para que la gente fuera venga, ¿no? Pero tiene menos gracia, tiene más gracia si dices para echar afuera. Que también queda como un poco raro, dices, de que sea desde las esquinitas así. Pero bueno, ¿sí? Se recupera el tranvía, que viene ya de hace un montón de años, ¿sí?, atrás, que se utilizaba, y se hizo una pausa que nos habíamos olvidado todos de él, y pues ahí volvió a aparecer. Que no sé si te acuerdas las primeras semanas cuando pusieron el tranvía, el nuevo, que hubieron muchos accidentes, sí, muchos atropellos, sí, con peatones, con gente con bici, con gente con los coches propios. Pero es que era, cuando lo inauguraron, era prácticamente cada día había algún accidente así, una cosa espectacular, y era casi de risa. Pero bueno, mira, enlazando, hoy justamente es el aniversario del nacimiento de Gaudí. Y de la muerte de Michael Jackson. Antes has hablado de la Sagrada Familia, ¿eh? Podemos enlazar. ¿Qué mató a Gaudí? Un tranvía. Es cierto, es verdad. Sí, sí, sí. No, sí, de los del tram, de los antiguos, ¿eh? Pero sí, sí. Aquí ves que todo va enlazado, ¿eh? Uy, pues sí, mira, pues hoy se confirma que hoy murió Gaudí. Pues ahora estoy en duda. No sé si fue cuando murió o cuando nació, que se quemó el liceo. Hoy era el aniversario del nacimiento. ¿Mm? Pues bueno, igualmente, sí o sí sabes. No sé si es cuando nació o murió, pero hay una coincidencia, cuando se quemó el liceo. Que viene al cuento, no, pero bueno, yo... Pero mira, es coincidencia, oye. En el 2004, ¿qué sucedió relacionado con Barcelona? El Fórum Universal de las Culturas. Sí, cierto, la gran un apuesta gran de éxito. No, espera, que me he equivocado de no. No, seguimos, volvamos atrás. Sí. El Fórum Universal de las Culturas, que... pues un acontecimiento que hubo, se vendió como que iba a ser mucho y bueno, fue algo. Sí. ¿Tú fuiste? Yo fui. ¿Tú fuiste? Sí. ¿Y qué tal? Ahora ha quedado ahí un espacio, ¿no? Donde, pues bueno, hacen conciertos, hacen cosas. Un poquito... Sirvió para recalificar muchos terrenos. Sí, queda un poquito. Y para alejar un poco la fiesta de la Merced, macho. También, cierto. Que antes se hacía aquí en medio. En el centro. Y ahora tienes que... Es eso, esquinado también, ¿eh? Ahí que un poco más y caes al agua. Exacto. Ya. Exacto. Pero bueno, pues eso, una cosa que ha sucedido. Y nosotros la recordamos. ¿Qué más cosas han pasado? En el 2005 se inauguró la Torre Agbar. Sí. Que ha hecho cambiar el perfil de Barcelona, ¿eh? Torre Agbar, eso, 5 años tiene, que ahora ya incluso se hacen las campanadas desde la Torre Agbar. Sí. Así. Pero que yo, si no recuerdo mal, al principio... por la noche estaba siempre encendida, ¿no? Con las luces estas rojas y azules. ¿Ahora? Ahora, bueno. Yo hay a veces que paso y, sobre todo, además, cuando viene alguien de fuera, ¿no?, le enseña a Barcelona, y pasa y dice, caché, otra vez que no está encendido, ¿no? Sí, cierto. Si además está guapo, tiene gracia por la noche, está bien. Bueno, pero ya sabes que estamos en crisis, ahorro energético. Bueno, pero también atrae turistas. Lo también, que no ganas, sí, por un lado, ganas por el otro. Pero, bueno, pues ahí está. Ahora, que es muy feo también todas las bromas que se han hecho de la forma, que tiene la Torre Agbar. Por eso no vamos a decir. Bueno, sí. Pues ha llenado también hojas de periódicos. En mayo del 2005. En mayo del 2005, esto es una cosa que nos va a gustar mucho, aparecieron la zona verde de aparcamiento en Barcelona. Sí. Que he hecho más bonito, ¿eh? ¿Quién no lo recuerda con cariño? El otro día en Cataluña Información, en un boletín informativo, iban dando informaciones y la locutora se confundió. En vez de decir la zona verde, dijo la zona merda. Aquí ya vemos un poco el subconsciente que le traicionó, ¿eh? Ahí está, la pregunta es, ¿realmente se confundió? Claro. A lo mejor ella siempre, solo se limitaba a leer, ¿eh?, lo que le habían sí, puesto. Sí, sí, sí. Puede ser. Pues eso, ¿eh? Que bueno, antes había solo zona azul. Y dices, un poco más, vamos a darle color a la ciudad, a la zona verde. Claro. Y además te lo llenan, ¿eh? Que hay un montón y siguen inflándose más. Yo no sé qué pasa ahora, que últimamente en las ciudades y en los pueblos también un poquito así grandes, cuando, por ejemplo, van a remodelar una calle, no sé cómo se la montan, pero acaban siempre quitando sitios de aparcamiento. Sí. Y, no sé, hacen las aceras más anchas, a lo mejor en sitios que tampoco se pasea mucho, o donde los pasos de cebra como que los avanzan y ya quitan ahí sitios de aparcamiento. Es molesto y ya empieza a ser muy sospechoso, ¿no? La verdad es que sí. Por ejemplo, mira, una cosa que no tengo apuntada de cuando fue así, pero para los vecinos de San Andreu. Sí. Yo soy muy de tren, ¿vale? Pues en la salida de San Andreu Arenal, antes ahí había enfrente un parking enorme. Sí. Y ahora ahí hay como un triángulo de asfalto que no hay nadie. Hostia, que no hay nada. Pues si hubieran hecho algo, pues aún, pero que tampoco, ¿no? Pero dice, hostia, ya han quitado un montón de sitios. Pues a mí no me gusta que se quite tanto sitio. Y eso que yo no tengo carnet. Bueno, imagínate. En Sant Andreu tenemos un problema importante de aparcamiento, porque han quitado eso, pero también han quitado una zona de aparcamiento que había por donde están haciendo las obras del AVE ahora. Uh-huh. La zona de Sagrera, sí, bueno, sí. Había unos lugares donde la gente aparcaba, yo porque tampoco tengo coche ni carnet, pero sí, sí, los han eliminado. Eso es una cosa muy típica de los 30, y ya no solo de Barcelona, sino se puede extrapolar a otras ciudades y eso, de que se va menguando los aparcamientos y quizá de una manera inversamente proporcional a cómo suben los vehículos. Exacto. Que van, ¿no? Que no guarda mucha relación, pero bueno, lo que también sube son los parkings que hacen estos subterráneos ahí, que bueno, para ganar ahí un pastiche, que dices, ah, más deja más terreno arriba al aire ahí, normal, ¿no? Para aparcar. Cierto. Pero bueno, vamos con otro tema. Seguimos hablando de cosas que han pasado en la década de los 30 relacionadas con Barcelona, ¿eh? Por ejemplo, en marzo del 2007, apareció el Bicing. Sí. El Bicing en Barcelona, ¿eh? Que ya cómo ha cambiado la ciudad. Pues mira, en aquel marzo del 2007, el Bicing costaba la tarifa del año 6 euros. Sí. 6 euros eso en marzo, ¿eh? En julio, solo unos pocos meses después, ya valía 24 euros. Sí, porque como había mucha gente que se apuntó, mucha más de la que se pensaban, pues tuvieron que subir el precio para tener que reducirlo de alguna manera, ¿eh? Y a día de hoy no sé si vale 30 euros o así. Es que tú ten en cuenta que se preveía para unas 60.000 personas, para unos 60.000 usuarios, ¿eh? Y a día de hoy son 200.000. Sí. O sea, imagínate, claro, les ha más que triplicado a las expectativas, ¿no? Pues mira, resulta que de estos usuarios, un 51% son personas y el 49% son mujeres. Ay, no, uy. Yo creo que ahí debe haber habido un error. Espérate que va a empezar a sonar el teléfono. O quizás como lo de Zona Merda. Sí. No sé. Bueno, más cosas. En Semana Santa, pues, sabes, así si lo digo rápido, a lo mejor hay gente que no se entera. A lo mejor cuela. En Semana Santa del 2007, una cosa que a mí es de las cosas que más me han gustado que haya pasado en Barcelona. Desde Semana Santa del 2007, el metro funciona los sábados por la noche. Sí. A mí eso es una cosa que me encanta, porque para ir a comprar el periódico el domingo por la mañana, para ir a misa si quieres ir a un lado a otro, claro, ¿sabes? Pues, para no perder. Y ¿por qué no? Para el que quiera ir de fiesta, también va. No, pues me parece una iniciativa muy, muy útil y que además muy, muy pocas ciudades lo tienen, ¿no? Pues yo creo que, no sé, es una de las cosas que más me gusta que hayan pasado en esta década, ¿no? De que es que es eso, es muy útil. Pues está, sí, va el muy metro bien. Por la noche, ¿sí? Va muy bien. Y ahora que hablamos del metro por la noche, me voy a volver a acordar de Bicing. ¿Sabes? Porque, claro, buscando movidas de estas para los porcentajes de las, ¿sí?, personas y las mujeres y tal que van, busqué que, como, digamos, lo primero que se hizo de esto así del Bicing, un poco a nivel mundial, fue en Ámsterdam. Sí. Pero la iniciativa era, pues para que no hubiera tanto tránsito con coches, pues pusieron, se llamaba algo así como bicis blancas. Sí. Entonces ponían como unas cuantas bicis en muchos sitios de la ciudad. Entonces, pues tú podías pillar la bici, uh-huh, ni te valía ni tenías que hacerte socio de nada. Tú pillabas la bici, ibas donde querías y la dejabas aparcada en la calle donde tú ibas. Sí. ¿Vale? Entonces era eso, como una manera de haber muchas bicis por la ciudad y que cada uno la pudiera pillar y dejar pues donde le pillara. Mm. Lo que pasa es que el mismo día que se hizo, pues empezaba que había un montón de bicicletas que iban en contradirección, gente que tiró las bicicletas al río y hubo tal caos que se tuvo que dejar de hacer. Pero la idea también estaba bien, ¿eh? Porque además, sí, era eso, ¿eh? De una manera gratis, como diciendo, ¿a quién tienes a tu servicio? Como si fuera un banco de una calle para, sí, sentarte. Sí, sí, lo mismo, pero para gratis. Desplazarte. Sí, sí, que me ha parecido que tenía su gracia. Bueno, volvamos a Barcelona y volvamos con cosas de los 30, ¿eh? Pues mira, desde diciembre del 2009, o sea, hace nada, hace muy poquito, el metro de Barcelona, volvemos con el tema del metro, es la primera red de ferrocarril metropolitano español con líneas totalmente automatizadas. ¿Sí? Que son las líneas 9, 10 y 11, que son las que se han inaugurado hace poco, pues funcionan totalmente eso, de una manera automática, no tienen ni chofer ni nada de eso, que es una cosa pues curiosa y rara, ¿eh? ¿No? Que tú vas ahí y te vas a montar y dices, tía, si no hay nadie delante. Pues el avance es eso, pues sí, debe ser. Pues eso, hay tres líneas que también hay que decir que son las líneas corticas, ¿eh? Sí. Que tienen ahí poquitas paradas, pero bueno, pues supongo que al final esto acabará llegando a todas. Otras cosas que han pasado, por ejemplo, en el 2008, ¿qué pasó? Una cosa que se hizo también de esperar, no tanto como la Sagrada Familia, pero también tardó, que es el AVE Barcelona-Madrid. Sí. En el 2008, ¿eh? Hasta entonces, pues bueno, había... Bueno, ¿cuánto tarda el AVE Barcelona-Madrid? 2 horas 45 minutos. Y antes, no sé, tardaría 5 o 6 horas, ¿no? Podría tardar tranquilamente el tren. Hasta 8. 8 horas. Hasta 8, yo creo que tardaba, o sea, antes. O sea que, bueno, se ha ganado bastante en tiempo, porque además eso es... El tema este que dice, hostia, pues ahora ya me planto, no sé si en avión o en tren, porque según para qué te sale más a cuenta. Depende de qué zona de Madrid vayas, te sale mucho más a cuenta ir con el AVE, porque por el tiempo eso que tienes que esperar en el aeropuerto y el desplazamiento del aeropuerto. O sea que otro avance, podemos decir. Lo que pasa es que, claro, después de Barcelona tenía... La intención era que siguiera, ¿no? Para arriba, pero sí, parece que está ahí... Algún día. A ver cuánto antes mejor, porque esto también hace obras, ¿eh? Y queda ahí... Y bueno, otra cosa, y ya también cerramos el tema este. En el 2009, porque claro, tú antes te he visto muy extrañado lo del Festival de Cannes en Barcelona, que sí, que es cierto, sí, es verdad, que no sé, se me habrá, no sé. Pero bueno, el año pasado el Tour de Francia pasó es por cierto, Barcelona. Es cierto. O sea que, y esto sí es cierto, esto es cierto, ¿eh? ¿Verdad? Es que nos tienen ganas desde los tiempos de Napoleón. Eso es muy raro, ¿eh? Porque eso, el Tour de Francia pasó por Barcelona, la Vuelta a España no pasó por Barcelona, pero la Vuelta a España empezó en Holanda. Sí, bueno. Y luego tiene las cosas estas de que la Copa América de Vela se celebra en Valencia. Bueno, oye, ¿no? Hoy en día estamos en un mundo globalizado. Este año la Copa América de Hockey se celebra en Vic también. ¿En Vic? Sí, sí. Bueno, es curioso, oye. Qué cosas, ¿eh? Ya hoy en día no respetan ni siquiera el nombre del sitio del certamen. Y en otro lado se llama. Pues bueno, pues estas han sido un poquito las cosas que han pasado en esta década de los 30. Y vamos a ir... todavía no vamos con las músicas porque me queda un pequeño apartado. Es así como... Es como... Va a ser como de un humor muy sutil. Otras personas dirían tonto, ¿no? Humor tonto, pero a mí me gusta más sutil porque si lo estoy haciendo yo, pues queda... Sí, queda mejor. No, queda menos ofensivo de cara a mi propia Exacto. persona. Pues bueno, vamos con la parte de... para recordar gente ilustre de Barcelona, ¿vale? Sí. Gente que son de aquí, de Barcelona, como por ejemplo Carmel Electra. Sí. O Malena Gracia. Sí. Ahí enfatizo, para que porque sí, sí. Algunos son difíciles. Está Maribel Verdún. Sí. Está también Meridiana de Gales. Pero bueno, ya no está, perdón, ya no está. Luego también el grupo, un grupo muy conocido, un grupo musical, The Corts. Sí. Es fino, ¿eh? The Corts. Que es... luego un par más, como están por ejemplo Bertín Osborne. Sí. Y luego está el último, más o menos el más internacional, que es Alejandro Sanz. Sí. Son gente ilustre de Barcelona que pues vamos a recordar porque vamos, hay gente que no sabía a lo mejor dónde había nacido. Exacto. Y te suena como que, usted, pues yo pensaba que era extranjero. Pues no. No, no. De un barrio además de por aquí. Pues ahora sí, si te parece, ya dichas las tonterías, vamos a con la música. A ver, el primer tema yo creo que va a sonar, va a sonar a toda la gente, yo creo que fue bastante conocido. A ver. Que es Pastora, ¿no? Pues sí. Este es de su primer disco del 2001 que se llama Pastora igual. Sí. La canción esta es Lola. Mm-hmm. Y es un grupo que lo hacen dos hermanos, que su, la madre se llama Pastora. ¿Sí? Y pues la canción habla de Barcelona, como viene el estribillo, a ver si dicen ahora. Dos hermanos que además son los hijos de Pau Riba, del poeta. Ah, sí, es cierto, es verdad. ¿Sí? Pues mira, no me acordaba. Que uno es músico. Sí. Y el otro hace cosas con la iluminación, así, ¿no? Exacto, sí, va con el ordenador a los conciertos. Que tiene su rollete, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es eso, tú ves. ¿Quién compone el grupo? Pues, o sea, este que es músico, este que se dedica a las luces. Y dices, esta era un grupo de música, sí, sí. Y entonces, pues bueno, primero solo hacían música instrumental, sí. y visual, llamémosle, uh-huh. con las luces. Y luego, pues bueno, ficharon a la cantante esta, a Dolores. Y pues bueno, con este primer disco, esta canción sonó bastante, ¿eh? Sí. No me llamo Dolores, a sola por Barcelona. Pues una canción que hace referencia, que es eso, en el 2001 salió el disco, pero yo creo que la canción esta sonó más allá por el 2003 o algo así. En los conciertos cambian un poco la letra, ¿eh? ¿Sí? No dice que va buscando follón, sino que le cambian la F por otra letra. ¿Sí? Sí. ¿Desodorante rollón? Sí, sí, sí. Buscando. Vamos a ver si tengo un poquito de suerte. Lo contrario con las introducciones de las canciones. Y a ver si dentro de poco dice lo de Barcelona. Porque sí. era la gracia, ¿sabes? La gracia era no que dijeran Lola, sino Barcelona, que es lo que va hoy. A ver, ¿eh? Que viene, que viene. No me llames Dolores, llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona buscando follón. No me llames Dolores, llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona buscando follón. Sí, sí, parece ser que he tenido suerte. Esta sí. vez he tenido suerte. Ahora tocaba. Ahora, pues bueno, vamos con el siguiente tema, que también es otro grupo. A ver, antes de poner, a ver si a ti te suena, David, un tipo que se llama José María Sanz Beltrán. No. Pues es el tipo que... No, José... Sí, sí, José María Sanz Beltrán es el tipo que voy a poner ahora. Sí. Es un tipo de Barcelona también. Mm. Ha sacado varios discos, muchos discos. Y, bueno, se podría decir que lleva... poco tiempo, no, yo creo que ya un poquito consagrado. A ver si te suena, ¿eh? José María Sanz Beltrán. A ver si esta primera canción te suena. Para no romper ya con la tradición, una introducción larga, ¿eh? Sí. No es la canción más conocida de él, pero... De Barcelona ciudad, en Barcelona ciudad, tu infancia muy atrás. Es una canción que también de la mitad para adelante gana un poco, ¿eh? También, sí. Si tengo que decirlo. Pero bueno, también habla Barcelona ciudad, Loquillo, sí, un tío que a mí sí. me gusta mucho, es el rock en persona, el rock and roll en persona. Y a mí, pues eso, me gusta mucho, y un tío del club de Barcelona. Pues esta canción es del disco del 2001, que se llamaba El disco fue fuerte y formal. Está la canción de Barcelona ciudad, recuerdo del 2001. Pero pues haciendo un poco de repaso, y a ver qué canciones puedo poner de Loquillo, de este tipo de aquí, ¿sí? de Barcelona, aunque vive en San Sebastián. ¿Mm? Entonces pues estaba mirando, y, a mí como me gusta mucho, pues la verdad es que se me ha hecho difícil, ¿no? Y pues al final, mira, he decidido poner esta, Barcelona ciudad, Barcelona, porque dice sí. el nombre. Y pues luego he puesto la que da honor también al título del disco del 2001, que es la Feo Fuerte y Formal, que es una canción que me gusta mucho. Y bueno, pues así ya cerramos la sección de hoy, ¿qué te parece? Con José María Sanz Beltrán. Más conocido como Loquillo. Exacto. Claro. Por cierto, que este año hace 30 años ya, ¿eh? Que el tío está encima de los escenarios. 30 años de carrera musical. Ahí lo tienes, ¿eh? Ahí es nada. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda grande Loquillo, ¿eh? A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Pues aquí tenemos a Loquillo, feo, fuerte y formal. Y dejamos por esta semana el repaso a los 40. Muy bien, me parece lo correcto. Que tengas una buena semana, Óscar. Y la semana que viene más. Cuidado. Más, no sé si mejor, intentaremos más puntual. ¿Qué te parece? Bueno. La propuesta es buena, ¿eh? Sí, sí, sí, la propuesta es buena. Yo solo te digo que cuando salgas a la calle ten cuidado. No se te vaya a remolinar un grupo de mujeres a pegarte. Después de lo que has dicho. Hasta la pegarte me sonaba bien, macho. Pero luego al final... Claro, es lo que tiene. Ya veré. Bueno, como no saben cómo soy, pues yo voy callado. Es la magia de la radio, ¿eh? Claro, es lo bueno que tiene. Es lo bueno. Que tengas... Pondré voz de David. Por ejemplo. Hola, muy buena Anita. Un ti vendrás. Ya es la segunda persona o la tercera que me invita en el programa. Me lo voy a tener que plantear esto. Que tengas una buena semana, Oscar. Venga, hasta igualmente. La semana que viene. Chao. De complicidad, toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, feo, fuerte y formal, en el calor de la noche, a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día, hombre de bien, a carta cabal, y como el duque, feo, fuerte y formal. Problemas originados por la convivencia con un alcohólico en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. Un minut per 9:15 del matí i encetem el repàs a la graella televisiva. Què podem mirar avui a la tele? Doncs comencem per Televisió Espanyola, que avui, a partir d'un 11:15, fa cinema. Jungla de Cristal 3, La Venganza. Seguint la saga de Jungla de Cristal, aquesta penúltima entrega de la sèrie de cintes d'acció en què el policia intenta resoldre els enigmes que li planteja un terrorista per evitar que esclatin bombes a Nova York. I després, a partir d'un 1:15 de la matinada, més cinema, Demolition Man. En aquesta pel·lícula, una acció futurista l'any 2032, la violència s'ha erradicat, però un psicòpata del segle XX s'escapa del seu estat d'hibernació. Un policia de la seva època l'ha d'atrapar. A la 2 de Televisió Espanyola, més cinema. A partir de les 10 de la nit, al cinema de la 2, 7.000 dies juntos. En aquesta pel·lícula, 7.000 dies juntos, podrem veure una comèdia negra sobre les tensions entre un matrimoni que no se suporta. Ell és Videll a l'escola d'anatomia i ella és molt antipàtica i mai li perdona res. Continua la programació amb més cinema a la 2. Conducta criminal. Això serà a partir de 3:15 de la nit, també a la 2, en què podrem veure un telefilm, no gaire bo en aquest cas, sobre una bibliotecària que troba un llibre d'una escriptora de misteri i decideix publicar-lo com a propi, sense pensar en les conseqüències. I a partir de la 1 de la matinada, més cinema a la 2, cinema de matinada, El Samaritano Perdido. A TV3 aquesta nit podrem veure també cinema. A partir de les 9:50, la gran pel·lícula. Avui, L'Orfenat. Després, a TV3, la pel·lícula Presumptament Morta i Dawson's Creek. Al 33 aquesta nit, a 9:45 de la nit, Seniors, després del programa Talassa, i a partir de les 11, L'Hora del Lector, i a partir de les 12:05, podrem veure els Premis Nobel de Literatura. Antena 3 aquesta nit a partir de les 10. Dec, ¿Dónde estás, corazón? Fins gairebé les 3 de la matinada. Després, a 4 podrem veure Callejeros a partir de 9:15 amb la pel·lícula Ático con vistas, Benidorm Piscines. I a les 11:05, Reporteros 4, el programa de John Sistiaga, avui amb el reportatge ¿Te gusta tu cuerpo? I a partir de la 1 de la matinada, el programa After Hours, amb el reportatge Doble Vida. El programa revela els secrets que amaguen les persones que ens envolten. A Telecinco, avui Mundial de Sud-àfrica. A partir de 9:15 de la nit, podrem veure la retransmissió del Xile a Espanya. I després, a partir de 10:15 de la nit, Sálvame Deluxe. A la Sexta, a partir de 9:15, Navy Investigación Criminal amb els capítols Enjaulados, Pájaro Roto i Amor y Guerra. Després, The Unit, a partir de les 12, amb En el Infierno, la primera part. I després, gairebé a partir de la 1 de la matinada, la sèrie Shark amb Un éxito fugaz. A Barcelona Televisió, aquesta nit, cinema. A 10:15 de la nit, Barcelona i Acció, amb la pel·lícula Libertàries. Un drama bèl·lic, que és un ambiciós drama històric amb un complet repartiment que aborda la Guerra Civil Espanyola des del punt de vista d'un grup de dones que s'uneixen per lluitar contra Franco. I després continua la programació a Barcelona Televisió amb més cinema a la secció Pel forat del pany. 8 TV també, programa aquesta nit cinema. A les 10:10 de la nit, Cinema 8 amb Una vida por otra. En aquesta pel·lícula, un western, el pare de Mia Farrow va rodar una pel·lícula sobre un pistoler a les ordres d'un bandit mexicà que s'enamora de la dona d'un ranxer que acaba d'arribar. I després, més cinema, a partir de 11:45, amb Cine Metrópolis, El Juego de la Muerte. El Juego de la Muerte, veiem un telefilm basat en fets reals sobre dues noies que vigilen la seva adinerada mare, que acaba de divorciar-se, i descobreixen que té un nou nòvio més jove que ella. I més propostes de cinema les trobem avui a FDF, Factoria de Ficció, a les 3 de la tarda, amb la pel·lícula El Calentito, en la qual trobem una tragicomèdia musical sobre l'Espanya dels anys 80, en què una jove de família conservadora ingressa en una banda punk femenina. La seva evolució anirà de la mà de la del país. Una altra pel·lícula de FDF, Factoria de Ficció, a partir d'un 11:15 de la nit, Salir Pitando. És una comèdia futbolística.

I la veritat que la setmana ve marcada, ja comentarem més endavant, però ve marcada per una cosa molt, molt, molt tràgica que ja sabem tothom. Molt trista, i sí. I trista que ha deixat de banda que és la festivitat de Sant Joan i tot el que envolta la revetlla com una mera anècdota de lo que ha passat realment el dimecres. I bueno, però començaríem per dilluns, David, dient que bueno, una altra vegada, per dir-ho a l'hora de la música, que la seva comissió pues comencen novament, una altra vegada, una altra setmana, les noves reunions del Tribunal Constitucional per debatre sobre l'Estatut. Sí. Una vegada més, és el setè esborrall, que encara està rotllant, encara estan dient que sí, que no, que passa, que pim, que pam, i que això no s'acaba mai. I que, bueno, que és el contra de la que mai s'acaba, i això suposo que en els pròxims dies, pues, jo crec que seguirem pràcticament igual. Sí. Així que direm que també el dilluns també van comentar que es va posar la primera pedra del que ha de ser l'estació de la Sagrera. Sí, cert. I llavors, bueno, vam fer una mica d'inauguració per dir que aquí estem fent això i que bueno, tot, mentre tot sigui posant pedres, David, doncs, bueno, escolta'm, millor que no sigui posar pedres que no agafar-les del terra. Exacte. Ho prefereixo, pel que pugui passar. Què més? I la bona notícia podria ser la del dilluns, que els treballadors de la Nissan bueno, s'han recuperat 125 treballadors, sí, perquè s'ha augmentat la producció dels cotxes i que bueno, han començat una mica a fer una miqueta més de feina. Aquesta és la notícia realment que volem, que la gent tingui feina i que la cosa vagi rotllant. Doncs sí. Què més podríem dir, David? Pues mira, podríem anar tranquil·lament el dimarts i que es va fer al final, pues bueno, perquè al final sí que sí, que es portarà a terme la reforma laboral gràcies principalment a les abstencions del PP i de l'Iniciativa. Sí. Com ja sabem, això, pues bueno, els acomiadaments són una miqueta més baratos per a aquelles empreses que no tinguin, diguéssim, que puguin allargar, que tenen pèrdues o que estiguin malament de pasta, de calés. I els contractes temporals que, bueno, s'han d'estudiar una mica i llegir la lletra petita a l'hora de signar algun contracte d'aquests. Això seria el que és la reforma laboral que van aprovar el dimarts i que també el dimarts va passar que com ha disminuït, van fer un anunci, una enquesta de com ha disminuït un estudi de com ha disminuït la natalitat a Catalunya amb respecte al 2008. Sí. Que la cosa s'ha reduït un 5%, matrimonis i així com el matrimoni entre heterosexuals també s'ha reduït, s'ha baixat, sí, i ha augmentat el del mateix sexe. Mm-hmm. I arribaríem al dimecres, que és la notícia aquesta dramàtica, que pràcticament és la notícia del dia, la notícia tràgica del dia, del mes i crec que de l'any, sí, que és aquest accident que va haver-hi a la nit a la revetlla de Sant Joan a l'estació de Castelldefels Platja. Aquest atropellament. Sí. Un atropellament massiu, vull dir, van creuar la via, van celebrar aquesta revetlla de Sant Joan, van creuar la via per creuar a l'altra banda de l'Anten i que es van una alta velocitat, es va atropellar a 30 persones, amb la conseqüència, encara l'última hora és la d'ahir, aquest matí encara no la tinc, però que van ser 12 morts i que encara tenien 14 ferits de caràcter i 3 de caràcter crític i sí, que estaven molt greus als hospitals. I bueno, i aquestes són la que, bueno, ven unes investigacions, també s'han obert per totes les bandes, per part de la Renfe, per part de les institucions del govern, per veure realment el que ha passat, perquè ha sigut una cosa molt estranya que tantes persones creuen a la vegada. Exacte, sí, sí. Jo m'imagino que això, David, deu ser pel tema de que, com que creu jo, tothom va darrere meu i fa una miqueta de dir, bueno, que entre cometes la borregada, no? Exacte. Inclús el creu aquest jo no miro perquè aquest està creuant. Exacte, una persona que va creuar sense mirar i això, la resta probablement el van seguir. I clar, m'imagino també la visibilitat al treure, al sortir el tren cap a la banda com se'n venia l'altre, tapava la visibilitat del que venia, saps? Mm-hmm, exacte. I va ser, clar, si són indagacions, són coses que tu penses que, bueno, que estàs mirant i que podria ser aquesta una mica l'explicació perquè va ser una magnitud molt, molt gran el que va passar. Mm-hmm, sí. Bàsicament ha sigut l'accident més important, comenta que és l'accident més greu, més d'aquesta llegada i pràcticament de la història del tren del transport ferroviari, sí. Uh-huh. Exacte. I què més? Doncs, i, bueno, Enric, aquest pont, i això és el que podíem deixar aquí, perquè ja pràcticament el d'avui és pura anècdota amb el que va passar amb la revetlla. Exacte. Et desitgem que acabis de descansar molt, que t'ho passis molt bé en aquest pont. Un mojito, sisplau. Digue'm. Doncs, mojitos ja a aquestes hores. Enric, que tinguis una bona setmana. Ens veiem el pròxim divendres. Bon cap de setmana a tothom. Igualment, adeu. Gràcies, adeu. I a tots vosaltres dir-vos que tornem el pròxim dilluns a partir de les 7 del matí. Ara continua la programació aquí a RKB després de serveis informatius.